Hemen etorriera, gure babesa saltzera, eta bueno, Gipuzkoako Arakinen ordezkariekin, Javier Zabaletari gure babesa saltzera. Javier Zabaleta da nolakizue, Irungo enpresa gizonau, Arakin hau, kontador hausia dela eta, bueno, bizkat, hor bere profesionaltasuna zalantzan jarri dute, eta hausi luze baten ostean erakutsi du, bera erruga bezala eta bera gauzak profesionaltasune egin duela, baina, bueno, balatza izan da prozesu guztia eta luzia izan da, ez?